Thank you. circula și mi-am inteles că nu pot să vă spun de la cine și nici ce operă. Am citit una din operele sale, Caritatea Mărășoarei de Bibliotecă, chiar de vârfie în Dubou, poate mulți internați și-au inteles că mai au vârfie la acela pe dușă, cum se putea citi pe aceea. Cărți se circulau, așa cum v-am spus, și așa circulau și cărțile lui Dariu Comescu, pe care am putut să le cunoaștem și atât. Deci, cine spune că în această oară, și repet asta și o să repet, lume când vă mai putea repeta, că în această oară nu se putea citi, nu se putea discuta, nu se putea discuta, nu se putea discuta, nu este adevărat. Cine vrea să citească, nu citea, găsea cărțile până la urmă și când nu și cărțile le căutau pe noi, ceea ce îmi dădea prezul în grea de care vă mai spus Antonul Dumnezeu. Deci, și Antonul meu, ca să fiu de cercetare, a fost deci, oamenii de cultură și de știință pe care am întâlnit. Cei care s-au apropiat de mările de știință, în această este metoda. Ce concluzii pot să dea pe la mine? Cei care s-au apropiat de lucrurile sale au fost din aceste campioni, felicitez, care le-a fost dat în plan ales și nu am făcut. Au fost oameni de știință, cu deosebire fizicieni, matematicieni și informaticieni. I-au atras în primul rând o mare ca părintele Sperivale, unde găseam un spațiu de interios, de dialog, de întrebare, de nedumerire și foarte multe de confruntare, pentru că nu aveau o situație logică respectivă. A dispărut asupra apropierii niște știință și religie și mai multe de sperut asupra acestei apropierii între știință și religie, mai ales a ortodoxiei. Cum gândim la secundea voastră, în alt semnificativ este, dacă vreți, ca să dau exemplu cerebrului, François Marie Boyla. Nu de mult am discutat un medic care mă zicea că regretă mult că nu s-a apropiat de mai multe de opera Părintele Sănivaie și ortodoxie, pentru că ar putea să aibă patologia, găsind din anumită fiecare boală corespunde un total pe care îl avem. Deci toată patologia, toate bolile pe care suntem, corespunde unor păcate pe care noi nu le-am conștientizat și ne-am considerat ca atare. În ceea ce privește asta, am văzut partea la Lincean, Octavul Lucescu, în apropierea aceea și simpatia aceea m-am bucurat și cu care am discutat de foarte multe ori despre Părintele Sănivaie, cum s-au cunoscut în tinerețe. Mi-a spus că chiar vrea să te întâlnească, dar atunci când mi-a spus, dacă m-a rugat să facilitez o întâlnire, unde la locul meu s-a zisat că a plecat spre Domnul și vreau să se întâlnesc acolo și au putut să povestească. Atunci când discutam cu părintele, cu academician, în cazul Lucescu, tot timpul mă gândeam că puteam să pot să pun acestor întâlniri ca moto din versetele din Psalmul 138. Este înaltă știința ta, Doamne, este înaltă și nu pot ajunge. Unde mă vor duce de la fața ta? Deci acest lucru era al discuțiilor mele cu academicianul Octavul Lucescu, care, dincolo de cele obligații de vorbire de colaborare la cotidiană. Acum mă gândesc că nu întâmplător, academicianul Octavul Lucescu este autorul unei cosmogonii și a unei mecanici variante și mai ales, nu știu de ce nu se discută, poate că așa este o lege scrisă, a unei logici și o singură valoare, valoarea de adevăr. Odată, permitată de discuție, eu, tânără și având rușinea să citesc în capisul, să care era atâta, l-am întrebat din merită, dar din a fost să credeți în Dumnezeu, trebuie am votat, n-am fost, dar să nu credeți. Iar, din atâta, am fost avut așa și a dat la mine și mi-a zis să cred, eu știu că există Dumnezeu. Și am făcut un lucru. Pe tot mai când am sunat la ușă, când am zis că de Dumnezeu să mă primească sau pe mine să o fac sau așa, și partea se vedea de lucru cu Dumnezeu. Un alt exemplu pe care vreau să le pot aici, să fac recunoștință, este acea a academicianului Mihai Grigorescu. Din amintea știți chiar cărți de la despre părinte și de părintele să-mi mai de la puterea lumea ta, încă înainte de 1989, așa am făcut că să mă pregătesc atunci când Mihai Grigorescu a făcut propunerea ca ca Părintele Dumnezeu Sperindoare să fie membru al Academiei Române, a făcut-o și din considerație, dar și de faza unei foarte femeie, unei foarte femeie studiu în întregii opere și asta a pus să spun pentru că am discutat ales și acceseze în aceste probleme și nouă, din motive pe care vreți și a făcut o copilă după aceea, parcă într-un fel de referent ceea ce i-a fost impusit să facă înainte. Deci, aceea vreau să spun, o observație, iarăși pe șapturul pe care l-am făcut, este că oamenii de cultură s-au apropiat mai mult, am impresia că aici, cu excepție și care într-un fel compensează totul, este că caută încrederea în sine și de multe ori această încredere în sine științele umaniste și mai ales în cultură și artă, nu legă foarte repede într-un fie și în cadrul de șapte. Nu realizează că această încredere în sine de care noi niște, pe care avem absolut nevoie, nu este decât un reflex al credinței tale în Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne lasă și că ne ajută să fim ceea ce știe mai bine decât noi că putem să fim. Deci, din aceste punct de vedere, excepția pe care am măsură și care am spus că a compensat absolut toate celelalte, este doamna Alinceanu în dresul Cușulenda. Și, permiți-mă confesiunea, atunci mă ales la cea de-a doua adunare generală, când a fost propus ca să fie ales de la membru corespondent la membru titular, deci aveam emoții și atunci cu doamna Alinceanu în dresul Cușulenda, am propus să fiecare în locul ei, nu am amestecat lucrurile, să ne rugăm. Cred că rugăciunea ne-a fost auzită, sau dacă nu, noi ne-am simțit atât de bine ca și rugăciunea ne-a fost împlinită, pentru că, de fapt, se făcea un alt de dreptate și cred că mai mult decât un alt de dreptate față de Părintele Lui Iisus Hristos. Cred că se făcea atunci un dat, pentru că prezența Părintele Lui Iisus Hristos în Academia Română, și care n-a putut să participe niciodată. Da, în Academie n-a putut să participe, nu se simțea bine, spre aură se ducă destul de greu și ne face Academia, știe că nu avem, acum s-a făcut un pic, până nu era auzit, n-a reușit să în Academia Română, dar a fost mereu prezent, chiar doamna Zoe Dumitrescu Ușulenda, ne pierdea uneori discuții la secția unei de filologie și literatură, ne pierdea un discuție ori și despre Părintele Sfântului, avea un mult pentru Părintele Sfântului, a fost unul din modelele care au ajutat să se formeze și poate că nu întâmplător, omul de cultură, Zoe Dumitrescu Ușulenda, a devenit maica pe la Dumnezeu. Eu am discuțiile pe care m-au avut cu doamna Zoe Dumitrescu Ușulenda, precizez să nu mă am avut, pentru că am fost studentă, eu am făcut facultatea de filozofie, dar am avut privilegiul să discutăm, mi-am întâlnit fiecare cu Părintele Sfântului, îmi împărtășeam punctele de vedere. Smerenia pe care doamna Zoe Dumitrescu Ușulenda a învățat de la Părintele Sfântului și care încerc și eu să o văd acum. Sunt foarte încălcă, este lucrul cel mai de preț. Și alte smerii, dacă dați voi o interpretare traică, este aceea că să te amintești că tot în anul 138 spune undeva, îți mulțumesc că sunt o ființă atât de minunată. Iată smerenia omului. Să știi, să mulțumească lui Dumnezeu că a făcut această ființă minunată, să ridice la această minune a lui, și să nu cadă mai jos decât este. Deci, în genie, este o formă de a te înălța la ceea ce Dumnezeu ți-a dat să fii în început. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Dar așa. Deci, aici vreau să mai fac o precizare. Distinția, o distinție de teologi și filozofi, o distinție pe care a sesizat-o foarte bine și pe care am vrut să o și cumva am argumentat-o în studiul în care s-a spus că Părintele Sfântului a fost filozof și nu teolog. A fost și filozof, dar filozof pentru că a fost teolog, nu teolog pentru că a fost filozof. Este aceea, Mircea Lucrărescu a sintetizat-o foarte bine atunci când scria că din ce teologii găsesc răspuns la întrebări, dar scrisind cu aceste scrisori părinți, filozofii și de fapt numai ei, problematizează, rătrăcesc și se întreabă mereu. Poate de aici în capacitatea de a înțelege că filozofia asupra lui este atrăgătoare, seducătoare, în momente de fericire, de rătăcire, dar singură, nu face decât să sporească misterul lumii. Poate un drum de la mister la taină. Misterul se dezleagă spre un alt. Taina se împărtășește în comunea omului cu Dumnezeu, iubirea care dă sigur de vecinicie, de căpără tine. Aș vrea să mă vorbesc despre experiența pe care am avut-o și cu pomorbirea pe care am avut despre Părintele Strâmbaie de data asta la un nivel teologic la care eu încercam să mă înalte, pe care am făcut cu mintea mea mică, că a fost academician în grijă de mai înseamnă că sunt în fel același om cu o multă vreme și nu ești după 1989. Mă simt foarte mulți oameni de altă, oameni de cultură pe care nu-i amintesc și am vrea să amintesc aceștia care au dormit pentru că toți sunt înaintea noastră și se iau. Acum ne-am putea întreba copilele sacă vreți. De ce era acordat Părintele Scriitoare și se găseam ca mai degrabă ce primeau ca avea de sub? Nu întrebirea în sine, cum v-am spus, necesar, dar insuficientă pentru că este numai către cultura care și întâlnirea credinței în Dumnezeu, mai ales în acele vremuri, va trebui să se facă odată o custodie a mentalităților, deși nu avem instrumente de planificat, aveam nevoie de un punct de sprijin și cu educația pe care am primit-o, majoritatea dintre noi și nu a fost, după acolo și nu care au avut privilegiu ca unde să aibă o educație și religioasă atât cât s-a putut, sau poate din punctul de suferință, suferinței pe care s-au dat pe care l-am primit ca trecut de suferință pe care l-au făcut părinții noștri, după cum am observat Părintele Strâmbaie și poate tatăl meu, au fost în aceeași dată. Așa, oricum regala a fost aceeași. Și, deci, această întâlnire în credința lui Dumnezeu, a Dumnezeu care este iubire, care nu ne lasă, care face ca această încredere să fie izvor caracter, creator de caractere, modelitor de atitudini, și jumătura de omiția sfârșit după cuvintele Maicii Domnului și Maicii noastre. Faceți tot ce vă va spune El. Pe mine mă putremură de fiecare dată aceste cuvintele pe care le spun, că știu că de amare, dar am florul în câinii grosti, dacă vreți, sau și bucuria celor care știe să deschide, să-l cerească pentru prima dată. Bunătatea fiind, pe nesfârșite forme, o manifestare a iubirii. Este lecția pe care a primit-o de la Părinte. Opera sa este una a prezentului continuu, cumplită în nesfârșirea cuvântului din început, prin care toate s-au făcut și a plecat asupra ei cu ascultare de ce este o datorie pentru noi înșine, în primul rând, pe care s-o primim, așa cum Sfinția s-a făcut-o în cel mai adânc spirit creștin și ortodox român. Am vrea să vă mai spun un lucru, că Părintele Sfântului nu aștepta ca oamenii de cultură. De multe ori, mai ales după 1989, a ieșit cumva acolo să reacțe pe întâmpinare, dacă vreți, după o rugăciune care spune, Doamne, nu-i găsi pe locul tăi care sunt de parte de biserică. Dragostea ta se aducă pe toți între mine. Atunci, purtarea această dragoste a încercat să se apropie. Nu a reușit pe toți, față de tot, să-i atragă pe toți la biserică, dar Dumnezeu se roagă și cred că încet, încet vor veni, pentru că nu avem decât un singur drum, iar vremurile mai repede se pare și ne împing către credință și poate că totul o să revină, dar prin credință se realizează un tată. De aceea este foarte important să rugă cu lucrurile care se Părintele Strâmbaie. Moașterea sine nu poate să ducă la uitare. Moașterea este, ca să vorbesc în limbaje, lovită de relativitate. Credința ta, credința poate să dea uitare. Credința a făcut ca biserica să nu fie într-un bare și diversitățile din poporul nostru să fie uniți în această iubire, iubire care există în modelul inițial de Părintele Tatăl și Sfântul. Ceea ce să mai spun este că ce-am învățat de la Părintele Strâmbaie și Părintele Galileu, este un lucru pe care avea sunt foarte simplu, dar trebuie să trăim. M-am învățat să fiu mărășoară cu veșnicie. Mulțumesc frumos! probabil privitoare la prestigiul campionatului care se cumpăra echipa care se inicia în primul sănătoare, în rândul la patricienilor, oamenilor de cultură, de știință, de personalități, de literatură și alte românească, mărturisirea cu privire la modul în care se cumpărau ca lucrurile și copilele care se cumpăraie, de copii care se cumpărate, de elevorate, greu vizibile, se constituie un îndemn pentru tinerii seminariști și studenți prezenți în sală, care au la dispoziție opera părintelui în ediții de o eleganță rară, foarte ușor de lectura, care pot produce mult folos în omicezea și mult lucrurile intelectuală. Acum urmează o pauză în care vă invităm să vizitați expoziția intitulată Opera Părintelui Stăzioare, în privirea amenajată de biblioteca Sfântului Simon al Bisericii noastre, se află o parte din operele cele mai importante ale Părintelui Stăzioare, și aduce întâlnirile de circulație neoportană, ca și parte de volume dedicate în gândirii și personalității Părintelui Stăzioare. Părintele ar fi favorit de Părintelui cel care s-a ocupat de organizarea acestui proces, este la dispoziție pentru detalii rămâitoare. Într-o pauză, va urma un interesant film, un comentar dedicat Părintelui Stăzioare, realizat de televiziunea Trinita Sacrafiativii Comune și cu vântul doamnei Trinita Stăzioare. De aceea, vă invităm la aceeași propună dumneavoastră să participați și la această parte foarte interesantă și atractivă. Ne invităm la expoziție.